Isayas, Kabanata, Siyam. Ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulun at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito, daan ang papunta sa lawa, sa ibayo ng Hordan, sa Galilea ng mga Hentil, nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan at parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan. Sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Pamalo ng mga mang-aapi, iyong binali, tulad sa Midian na iyong ginapi, ang panyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Nagsalita ang Panginoon laban kay Jacob sa kaharian ng Israel. Malalaman ito ng lahat ng tao sa Ephraim at ng lahat ng naninirahan sa Samaria. Ngunit dahil sila'y pangahas at tunay na palalo, sila ay nagsabi ng ganito. Gumuhuman ang mga gusaling yari sa tisa, magtatayo naman kami ng gusaling yari sa bato. Maubos man ang mga punong sikamoro, papalitan namin ng sedar ang mga ito. Kaya sila'y ipasasalakay ni Yahweh sa kanilang mga kaaway. Ang Israel ay sasakmali ng Syria mula sa silangan at ng mga Filisteo mula sa kanluran. Ngunit, hindi pa rin mawawala ang matindi niyang galit at patuloy pa niyang paparusahan ang bayang Israel. Ngunit hindi pa rin magsisisi ang bayan kahit na sila'y parusahan. Ayaw talaga nilang magbalik loob kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kaya sa loob lamang ng isang araw ay paparusahan ni Yahweh ang mga pinuno't mamamayan ng Israel para silang hayop na pinutulan ng ulot buntot. Ang uloy ang matatandang pinuno na iginagalang at ang buntot na may mga propetang bulaan. Iniligaw ng kanilang mga pinuno ang bayang ito, kaya ang mga tagasunod nila ay nagkakagulo. Dahil dito, hindi kinalugdan ng Panginoon ang kanilang mga kabataang lalaki. Hindi niya kinahabagan ang kanilang mga ulila at byuda. Lahat sila'y walang kinikilalang Diyos at masasama. Pawang kahangalan ang kanilang sinasabi. Sa lahat ng ito'y hindi mawawala ang matindi niyang galit. Patuloy niyang paparusahan ang bayang Israel. Ang kasamaan ay naglalagablab na parang apoy at sumusunog sa mga tinik at dawag. Tutupukin nito ang masukal na gubat at papailan lang ang makapal na usok. susunugin ang buong lupa dahil sa poot ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. At ang mga tao'y parang mga panggatong sa apoy at walang ititira sa kanyang kapwa. Susunggaban nila ang anumang pagkain kanilang makikita. Gayon may, hindi sila mabubusog. Kakainin din nila kahit laman ng kanilang mga anak. Magsasagupaan ang mga naninirahan sa Manases at Ephraim at pagkatapos ay pagtutulungan ang Huda. Ngunit, hindi pa rin mawawala ang matinding poot ni Yahweh. Patuloy niyang paparusahan ang bayang Israel.